जाने वाली चीज का हम क्या करें, दिल गया तुमने लिया हम क्या करें, जाने वाली चीज का हम क्या करें। बरहम को बरहम